Віно дажджу. Малая паэма Рыгору Барадуліну. Хмары цягнуцца ляніва. Дзень пры дні чацвёрты дзень. Гарадок паныла мокне на адхоне над Дняпром. Хочаш, паблукай па вулках, толькі зведай варта дзе, каб з зарослае канавы не чарпнуць чаравіком. На адхонах ліпы мокнуць, за ракой дажджы вісяць, нібы гэта і не жнівень, а кастрычнік на палях. Бурбалкі плывуць па плынях. Ад мяне ў віры кіпяць. Што, зямелька дарагая, нарабіў ля гнілля? Добра, калі пройдзе скора, калі сонца раніцой, ледзь прабіўшы выпарэнні на старыцах і тарпах, сотні радасных вясёлак загуляе над зямлёй, і ў падобных на вясёлкі зыркіх радасных сярпах. Наламаныя з праменняў стануць копы на палях, сотні ветразяў паставіць і абсушыць іх буслы. І тады не толькі ў птушак будзе цвёрдае валлё, і тады не толькі ў быдла будуць гладкія маслы. Добры дух зямлі Дняпроўскай, пасіні рачны свінец, каб сплылі на мора хмары, і як можна нарыхлей, дрэнна стала паляўнічым, асярод усіх і мне, добра стала ўсім астатнім, чый надзённы гіне хлеб. Паглядзі, пад бізунамі ледзь стаіць у люстрах сад, яблыкі, як лёд вільготны, агрыст змрочны, нібы гном. Сотні мокрых парасонаў правісае вінаград. За заплаканым, як доля, за пакрэсленым акном, мокрыя стагоў шаломы, бітая, як я, рака. Ломкая дажджоў салома не стамляецца звінець, і ад любай 100 стагоддзяў ні адзіна гарадка. Пэўна, ногі паламалі на ухабах да мяне. Будзем верыць, заўтра сонца абагрэе свет ізноў, заўтра янка ліст напіша, грышка, лады, сіяна. Бог рэшце з ёю, пэўна, зноўку недзе п'е віно. То давай мы адкажам, ясна і злівую віна, што яшчэ рабіць іначай, калі плачуць берагі. Чым яшчэ цяпер заняцца, калі ў гневе мокры Бог? Ну, Сергей, Юрась і дзядзька, заўтра пойдзем на лугі, а сягодня досыць кіснуць, выпіць хочацца, даль Бог. Будзем верыць, сонца ўстане, і ў чаканні на яго прабяжым дваром і ў спіны бізуноў палучым воз. І адкрыем рот ад рыны, і пасцелем лістагоў пару посцілак суровых, як паэтаў добрых лёс. 5 гармат для іх паставім пад высокі асярод. Толькі ў гэтым ты прыдатны, золкі дождж, праклён зямлі. З-пад цябе яны ў каралях, з-пад цябе яны як лёд, як сцюдзёны ў крыніцах дуба чорнага камлі. Ну, Сергей, бяжы ў гародчык, памідораў набяры, патапчы бульбоўнік золкі, раз малодшы сярод нас. Прыйдуць, будзем спадзявацца, і такія вечары, калі хлеб ты будзеш кроіць і задрыны не на час. Дзядзьку баннік ад гарматы, як зямны прагрэс крывы, аддамо яму пашану, больш як усіх ён пастрыляў. Хай кіруе ён паважна разліццём земной крыві, каб ніхто не лёг пад стогам і ніхто не крыўдаваў. Ты, Галіна, дай тым часам сала мяккага сябрам, што мы ўрэшце не славяне, ці мы зломкі на хаду. І паколькі продкі нашы елі стравамі зубра, зверабою і зуброўкі для гуляк не пашкадуй. Я ж раздзелую качыну на талерку для кагось, і нарастане ў роце, што там нейкі ананас. Ты ж, Георгій, як далёкі, але вечна блізкі госць, пасядзі пакуль султанам і натхняй ідэй на нас. Вось урэшце ўсё гатова. Стол цвіце, як майскі луг. Але што з 5 цужняцамі значыць знівная пара? Ёсць сусед у нас хорошы, і паколькі ён наш друг, і паколькі ён вясёлы, запрасі Сергея з метра. Мы сядзім, і перад намі быццам восенню гарод, увесь спакойны і раскошны, і аддадзены такі, быццам лепшы грэх смяротны, забаронены стакрот. Пахнуць кменам і парэчкай маласольныя гуркі, кроп, нібы галіны славы над бульбянай галавой, лаўр наю ляжыць здабыты ў палымянай барацьбе, і як лёд стаяць вярхіні, усе абвітыя ў павой, нібы ты і ўсе дзяўчаты, што тужылі па табе. Ад гусцёрак на патэльні да нябёсаў пах пайшоў, аж багоў на 7 небе рэжуць зайздрасці нудзьга. Куча ракаў вагнядышных, жоўтых, паркіх кіяшоў патрабуюць вінных плыняў, каб пажару глотцы згас. Гэй вы, хлопцы, памідорцы, рэжуць вас, а вам дарма. І таму ў падзяцы палкай будзем з вас мы пачынаць. З вас, жаўцюткіх нібы сонца, сонечных нібы хурма і чырвоных нібы шчокі ў вясковых дзяўчанят. На, трымай, вось гэты зараз лопне, як чырвоны шар, ёю ўпушчаны ў вышыні ў той апошні горкі дзень. Д'ябал з ёю, Як палае баравінкавы пажар. Гэта, брат, такое дзіва, як няма, то украдзеш. Лі віно, мы не сцвярозых ад калыскі карасёў, нічыёй высокай ласкі мы не маем на стале. Самі ўсё мы тут злавілі, узрасцілі самі ўсё, і неўдзячныя нікому да малення ў кален. Вып'ем, хлопцы, за нянасце, за ружовыя агні, што абудзяць немінучы заўтра новую зару, за Балгарыю, за ружы, за баянскіх тэмпер зніч, і за сінія валошкі, за Дняпро, за Беларусь. Хай жывуць яны да веку сярод рэк, азёр і гор, з іхняй боскай дабрынёю, з гонарам прыгожых вей, з іхняй мовай першароднай, з песнямі, як райскі хор, з ярым сонцам вечнай славы, што і ў хмарах прыжыве, за Рыгорай, за Янку, за сяброў вясёлых мех, за пасеў пачаты імі на святой сваёй раллі, і яшчэ за Александра, за яго знішчальны смех, за працяг яго легенды аб раздзетым каралі. Спусцім каралёў у прорву, і нядрэнных, і благіх, раптам, з гвалтам і вайною кінем іх да сатаны, і адзетых, і раздзетых, і ў каронах, і без іх. І за гэта, братка, вып'ем. Не кажы, што ты хмельней. Вось віно, як кроў дракона, вось з рабінаю каньяк, а не хочаш беларускай, ад душы ў глотку ўлі. П'ецца ў дож, дык пі, Георгій, пі, балгарскі ты лайдак. Ні Кірыла, ні Мефодыі гэтак дурні не жылі. Што з таго, што гэтай песні літары далены? Мы далі для гэтай песні тое, чым звініць яна. Азбуку любві да праўды, і агіды да хлусні, азбуку радзімы мілай, і кахання, і віна. І закусвайце, ўсё роўна поўная грахоў карма. Дык давай на ўцеху д'яблам мы пакінем гэты дом, тлустыя, як карт-калода, ці апошні мой раман, гладкія, як друг мой Мальдзіс, і лянотныя, як сон. Закусі, каб нас мядзведзем Хміль Хмялевіч не задраў. Вось кіпіць у масле рыба, вось кіёўкі, як ламы, качкі смажаныя мараць пра зялёны рай Дніпра, як калісьці будзем марыць аб Дняпры ў пеклі мы. Мы не крыўдзілі суседзяў, але крыўдзілі багоў. І з катлоў смалы ніякі нас не выведзе Арфей. Пекла будзе. І калісьці вып'ем мы і за яго. А цяпер на тост наступны выйдзі, брат, пад дождж Сергій. За жанчын, што нас кахалі ў светлы дзень і ў ночы час, што сваёй пяшчотай рэдка нас міналі на зямлі, на каленях, хлопцы, вып'ем, і за тых, што грэлі нас, і за тых, што нас калісьці небаракі абышлі. Ім жа горш, што абмінулі, не прыйшлі ў наш цёплы кут, што навекі застануцца без сапраўднага святла. А пакуты, што пакуты, без настройкі тых пакут, песень сапраўды вялікіх наша ліра не дала б. Дождж лапоча пад раненні і праз завісі вады у адрыну павявае ветрам волкім і прамым. І ўстаюць у мокрых далях з хмар і зліваў гарады, у якія не траплялі і павек не трапім мы. І нехай пад бізунамі ледзь стаіць у люстрах сад і скрабецца ў адрыну агрыст змрочны нібы гном. Мы жывём і п'ём за сонца, мы – сцюдзёная раса, што прарочыць дзень пагодны і знікае з гэтым днём.